zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o Gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 11 listopada, jest 8. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Uroczystości w rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości będą miały ograniczony charakter z powodu epidemii koronawirusa. W południe na wszystkich antenach Polskiego Radia zostanie zagrany hymn narodowy w pełnej wersji. Nie będzie tegorocznej akcji Pomóż dzieciom przetrwać zimę. Narodowy Dzień Niepodległości inny niż poprzednie. Państwowe uroczystości w 102. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości będą miały ograniczony charakter ze względu na epidemię koronawirusa. Jak co roku w Warszawie prezydent Andrzej Duda złoży wieńce przed pomnikami ojców niepodległości, weźmie też udział we mszy za ojczyznę. W południe odbędzie się uroczystość na placu Piłsudskiego. Przewidziano podniesienie flagi państwowej, odśpiewanie hymnu, a także złożenie przez prezydenta wieńca przed grobem nieznanego żołnierza, mówi prezydencki minister Wojciech Kolarski. To święto będzie zupełnie inne. To święto będzie skłaniać nas tym razem nie tylko do refleksji, czym jest dzisiaj dla nas niepodległość, ale będzie też takim znakiem, że dzisiaj musimy dbać o siebie nawzajem, pamiętać o przestrzeganiu tych przepisów, których przestrzeganie służy nam wszystkim, służy pokonaniu tej strasznej epidemii, z którą teraz wszyscy się zmagamy. Nie odbędzie się też tradycyjna uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych w Pałacu Prezydenckim. O 12.30 w mediach zostanie wyemitowane wystąpienie prezydenta. We własnych domach wraz z rodziną, współlokatorami, najbliższymi lub z zachowaniem zasad dystansu społecznego. Tak w tym roku będzie wyglądała akcja niepodległa do hymnu. Polacy mogą włączyć się w śpiewanie Mazurka Dąbrowskiego także za pośrednictwem Polskiego Radia. W południe na wszystkich antenach zostanie zagrany hymn narodowy w pełnej wersji, by można go było zaśpiewać wspólnie z najbliższymi. Jak co roku Polskie Radio z radością włącza się w obchody Narodowego Święta Niepodległości. Dziś na wszystkich antenach będzie można słuchać specjalnych audycji. Wszystkie programy Polskiego Radia będą też emitować wyłącznie polską muzykę, mówi prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Polskie Radio w ogóle bardzo dużo gra polskiej muzyki. To się łączy i z tym, że my jesteśmy Polskim Radiem, to jest oczywiste, ale także w taki sposób cały czas na naszych antenach wspieramy naszych polskich rodzimych artystów, którym jest naprawdę bardzo ciężko. W gospodarce też jest dość trudna sytuacja, ale my jako Polskie Radio możemy właśnie w taki sposób tych naszych artystów wesprzeć. Interesująco zapowiada się propozycja Dwójki, która poza retransmisją koncertu dla Niepodległej Kulka Paderewski Kulka zaprasza również na muzyczny wieczór Nowa Polska na antenie cyfrowego Polskiego Radia Chopin. Specjalne wydanie audycji Romantyczne Brzmienia poświęconej twórczości Ignacego Jana Paderewskiego. Ustawa covidowa w obecnym brzmieniu jest efektem pomyłki w głosowaniach i jej wejście w życie oznaczałoby wypłacenie dodatkowych wynagrodzeń praktycznie wszystkim lekarzom. Tak mówił rzecznik rządu Piotr Miller. Potwierdził w ten sposób, że publikacja ustawy jest celowo opóźniana. Rzecznik rządu był pytany na antenie Polskiego Radia 24, czy prawdziwe są doniesienia, że publikacja w Dzienniku Ustaw podpisanej już przez prezydenta ustawy covidowej ma zostać opóźniona aż do grudnia, do momentu, gdy wejdzie w życie jej nowelizacja. Piotr Miller przyznał też, że jest szansa na to, że narodowa kwarantanna nie zostanie wprowadzona. Dodał, że wszystko zależy od dynamiki wzrostu zachorowań. To jest taka sytuacja, która jest na bliskim progu, bo pamiętajmy, że narodowa kwarantanna zgodnie z tymi zapowiedziami takim progiem bezpieczeństwa jest między 27 a 29 tysięcy dziennych zachorowań, średnio patrząc przez 7 dni. W tej chwili tego progu jeszcze nie dosięgamy, nawet tego dolnego limitu. Ministerstwo Zdrowia poinformowało wczoraj o prawie 25,5 tysiącach nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Nie będzie tegorocznej akcji Pomóż dzieciom przetrwać zimę. Decyzję podjął Główny Społeczny Komitet Organizacyjny. Powodem jest pandemia koronawirusa. Z wielkim żalem musieliśmy zrezygnować z organizacji zbiórki, mówi inicjatorka i organizatorka akcji Ewa Dados. Odstępujemy z wiadomych przyczyn epidemicznych w ochronie zdrowia, życia naszych wolontariuszy z uwagi na obostrzenia, którym jesteśmy zobowiązani się poddać z myślą o bezpieczeństwie wszystkich. W związku z czym w tradycyjnej formie to, do czego jesteśmy zwykle przyzwyczajeni, do tego pospolitego ruszenia gorących serc, w tej tradycyjnej formie akcja się nie odbędzie, musimy od niej odstąpić. Strona akcji Pomóż dzieciom przetrwać zimę będzie pełnić funkcję platformy informacyjnej. Znajdą się na niej informacje o instytucjach, fundacjach i organizacjach pomagających innym. A teraz o sporcie. Mateusz Fusiarz. Kolejny sportowy serwis w Trójce i znów odliczanie do meczu reprezentacji Polski. O 20.45 na Stadionie Śląskim w Chorzowie rozpocznie się towarzyskie spotkanie kadry z Ukrainą. Spotkanie numer 9 w historii tej rywalizacji. Bilans mamy bardzo wyrównany. Dotychczas 3 razy wygrywaliśmy, 3 razy rywale, a 2 razy był remis. Ładnie by się wyrównało, gdyby dziś w kotle czarownic padł remis właśnie, jednak liczymy na zwycięstwo od tego pewnie mocno eksperymentalnego składu reprezentacji Jerzego Brzęczka. Bo tak, selekcjoner planuje dziś sobie potestować. Wiemy, że zabraknie Lewandowskiego, być może z racji urazu Grosickiego. Szkoleniowiec ma dać młodym zawodnikom możliwość nie tylko trenowania z kadrą, ale również pokazania się w ostatnim takim meczu towarzyskim przed Euro. Musimy rotować zawodnikami i na ile jest to możliwe rozsądnie dozować im obciążenia, przyznał trener Brzęczek. Cóż, po zgrupowaniu październikowym ma on pewien kredyt zaufania. Całe szczęście jednak, że selekcjoner w ogóle z kadrą jest, bo wiemy, że ten miesiąc temu z racji jego zakażenia nie było to takie oczywiste. I w ogóle nie jest w sporcie. Chociażby w dzisiejszym meczu Duńczyków ze Szwedami zabraknie trenera tych drugich, Jane Andersona, który przebywa na kwarantannie po wykryciu koronawirusa u członka jego rodziny. W innej naszej reprezentacji, konkretnie kobiet w koszykówce, na mecz eliminacji Eurobasketu do Stambułu przez wirusa nie poleciał trener Marosz Kowaczik. Jutro Polki miały zagrać z Białorusią, w sobotę z Wielką Brytanią. Ale i te plany trzeba było zweryfikować, bo Białorusinki przez COVID do Turcji nie dały rady dotrzeć. Selekcjonera w jedynym zatem meczu zastąpi Karol Kowalewski. Sytuacja tutaj na miejscu w Stambule jest dynamiczna. Zdajemy sobie sprawę, że może się okazać, że te pozytywne testy przeszkodzą nam w rozegraniu tego meczu z Wielką Brytanią. Zresztą, jak widać z perspektywy zespołu z Białorusi, że takie sytuacje tutaj miały miejsce. Jednak cały czas próbujemy się skoncentrować na koszykówce. Znamy swoje cele, znamy swoje możliwości. Tylko czasami ta świadomość nie wystarcza. Nasi kolarze torowi też na pewno znali swoje cele, możliwości. I co z tego? Ledwie 5 reprezentantów wystąpi w Mistrzostwach Europy w Plovdivie. To zawodnicy specjalizujący się w wyścigach na średnich dystansach. Zabraknie za to sprinterów, mówi trener kadry kobiet Grzegorz Ratajczyk. COVID nie wybiera. Nam zdziesiątkowano tak samo reprezentację, więc musimy się po prostu borykać z taką rzeczywistością, jaka po prostu nas zastała. Myślę, że nie tylko nas COVID zdziesiątkował. Jest coś strasznego. Nie oszczędza zarówno sportowców, jak i ludzi cywilnych. Coś o tym wiedzą w naszych ligach, w każdej praktycznie dyscyplinie. Jednak kto może, rozgrywki przeprowadza. W Superlidze piłkarzy ręcznych Orlen Wisła Płock 30-23 ograła Piotr Kowianina. W siatkarskiej Tauron Lidze Radomka Radom 3-0 wygrała z PPTS-em Piła, a w koszykarskiej Energa Basket Lidze Trefl Sopot 79-60 pokonał Śląsk Wrocław. Sport wraca po 9. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. A dzisiaj pochmurno, ale możliwe większe przejaśnienia. Na południu i północnym wschodzie miejscami spadnie mrzawka, a rano gdzieniegdzie mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Od 5 stopni na północnym wschodzie do 9 na zachodzie. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, a ty wiesz, co dziś jest? Święto. No to wiadomo, ale do tego jest jeszcze festiwal zakupów na mediaexpert.pl, Barbara. Aha, to fajnie wymyślili. Do czwartku do północy. Największy światowy festiwal zakupów na mediaexpert.pl. Telewizory, laptopy, smartfony i smartwatche, ekspresy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Wszyscy razem w MediaExpert. Poruszaj się po mieście w trybie elektrycznym, a dłuższe trasy również są w zasięgu. Wielka kumulacja elektryzujących ofert od Mercedes-Benz. Poznaj największy wybór modeli plug-in hybrid i elektrycznego Mercedesa EQC. Teraz niższe ceny i 0% wpłaty wstępnej z kwotą rat niższą o wartość VAT. Klasa A plug-in hybrid już od 1246 zł netto miesięcznie. Szczegóły na mercedes-benz.pl. Palenie papierosów to główny czynnik powodujący raka płuca. Pamiętaj, że paląc narażasz i siebie, i swoje otoczenie. Zarówno bierne, jak i czynne palenie papierosów jest szkodliwe. Dowiedz się więcej, wchodząc na stronę planujedługiejżycie.pl. Co za wiadomość! Żabka ma już 5 tysięcy franczyzobiorców. Z tej okazji spytam ich, dlaczego warto prowadzić ten biznes. Jestem w sklepie pana Rafała ze Szczecina. Tylko tu dostałem w pełni wyposażony sklep. A co docenia pani Żaneta z Lublina?

Jednak niech nie będzie to takie święto tylko w czterech ścianach. Niech będzie przynajmniej w naszych głowach dużo światła i w naszych sercach też wiele otwartości i wdzięczności za to, co wydarzyło się już tak wiele przecież lat temu. Zdążyliśmy się do tego przyzwyczaić, ale to wciąż jest wielki dar, o którym nie wolno nam zapominać. Ta właśnie polska niepodległość. Będziemy też za granicą, ponieważ po pierwsze, nie tylko Polska dziś świętuje swoją niepodległość. To może dla Państwa zaskoczenie. O tym będziemy mówić właściwie pod koniec audycji. Będziemy mieli dźwięki archiwalne. Już teraz może zdradzę Państwu, że tym krajem poza Polską jest też Angola, która dokładnie tego samego dnia ma właśnie swoje święto niepodległości. Będziemy też za granicą pod takim kątem, że będziemy sprawdzać, jak Polonia świętuje święto niepodległości, na przykład w Stanach Zjednoczonych. Tam też dziś jest swoją drogą święto Veterans Day. To jest święto wszystkich weteranów, którzy służyli w różnych misjach, w różnych konfliktach na przestrzeni dziejów Stanów Zjednoczonych. No ale też Polonia, oczywiście nasze polskie święto obchodzi. Jak będzie to wyglądało w tym roku? Połączymy się z osobą, która mieszka na co dzień w New Jersey, w Stanach Zjednoczonych. Opowie nam o tym, jak właśnie Polonia świętuje ten dzień. Poza tym jeszcze Święto Niepodległości ma oczywiście wiele innych krajów na przestrzeni całego roku i o tym też będziemy mówić, jak na przykład w dalekiej, egzotycznej Indonezji. Zupełnie inaczej może świętuje się ten dzień. Może to będą jakieś pomysły dla nas, może też sprawdzimy, jak rodzinnie można ten dzień obchodzić. Wiele informacji dla Państwa, wiele ciekawych zagadnień przygotowaliśmy, więc proszę zostać z nami do godziny 10. Jeśli coś się dzieje ze mną, zawsze dzieje się na pewno, więc to, co było, jest spełnione. Błądzę tylko w jedną stronę, więc czekam i wiem. Po prostu co odchodzi i nie wraca, kończy się na końcu świata gdzieś, po prostu gdzieś. Jeśli coś się dzieje wokół, wchodzę w środek krok po kroku, bo to, co w ruchu daje wiele, daje szanse i nadzieje, to czekam i wiem. Po prostu wiem, że co odchodzi i nie wraca, kończy się na końcu świata gdzieś, po prostu gdzieś. Jeśli dzieje się cokolwiek, to wskazuje, że jest dobrze to. Gdybym nagle stracił wiarę, to co było, będzie dalej, to czekam i wiem. Po prostu wiem, że co odchodzi i nie wraca, kończy się na końcu świata gdzie. Dzieje ze mną, zawsze dzieje się na pewno, więc gdybym nagle przestał marzyć, że coś może się wydarzyć, to czekam i wiem. Po prostu wiem, że odchodzę i nie muszę wiedzieć dokąd, bo nie wrócę już. Nie wrócę już. Czekam i wiem. Raz, dwa, trzy. to dla Państwa. I właśnie na Państwa także czekam. I ja, agnieszka.furtak@polskieradio.pl. Państwa właśnie chciałabym zapytać, jak Państwo chcą spędzić dziś ten dzień, Dzień Niepodległości. Proszę pisać do nas o swoich pomysłach. Chętnie i ja, i słuchacze, myślę, zaczerpniemy jakieś inspiracje. Gdyby Państwo mieli ochotę skorzystać z numeru SMS, to 71335. To także numer dla Państwa. Chciałbym cię bez tajemnic, humorów i min. Chciałbym cię bez uprzedzeń, nieufności i drwin. Boję się tylko, czy to będziesz naprawdę ty. Cofam się o jeden krok. Niech już będzie tak, jak jest. Ja z losem się pogodzę. Wiesz, że nigdy nie odejdę. Nie zostawię cię. Po prostu i już. Przepowiedź i zaklęć, nie mam głowy do wróżb. Boję się tylko, czy to będziesz naprawdę ty. Cofam się o jeden krok. Już będzie tak, jak jest. Ja z losem się pogodzę. Wiesz, że nigdy nie odejdę. Nie zostawię cię. Wieczny spór o cały świat. Głową w mur. Raz po raz. Coś jestem wart. Odpuść mi, póki czas. Wieczny spór o cały świat. Głową w mur. Raz po raz. Powiem, że coś jestem wart. Odpuść mi, póki czas. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe. To twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Więcej na gov.pl/StopCovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Oczami dziecka patrzę na świat. Nieważne ile teraz mam lat, zachowam w sobie wśród życia burz. To małe dziecko, co chłonie cud, bo cudem jest świat z milionem barw ciemnych i jasnych. Cudem jest dzień, każdy człowiek, jego gest. Cudem jest, bo cudem jest świat z milionem barw ciemnych i jasnych. Cudem jest dzień, każdy człowiek cudem jest. Ciemność znam dobrze, szłam wzdłuż jej ścian, szukając światła okruchu dnia. Lecz nie znalazłam, dalej tęskniłam i w końcu życie swe odmieniłam. Bo cudem jest świat z milionem barw ciemnych i jasnych. Cudem jest dzień, każdy człowiek, jego gest. Cudem jest, bo cudem jest świat z milionem barw ciemnych i jasnych. Cudem jest dzień, każdy człowiek, cudem jest. Oczami dziecka popatrz na świat, nieważne ile teraz masz lat. Zachowaj w sobie wśród życia burz to małe dziecko, co chłonie cud. Bo cudem jest świat z milionem barw ciemnych i jasnych. Cudem jest dzień, każdy człowiek, jego gest. Cudem jest, bo cudem jest świat z milionem barw ciemnych i jasnych. Cudem jest dzień, każdy człowiek, cudem jest. Stanisława Celińska. Cudem jest świat. Śpiewała o oczach dziecka właściwie. I oczami dziecka też można spojrzeć na Święto Niepodległości. Będziemy jeszcze o tym Państwu mówić. Przedstawię Państwu kilka propozycji gier, takich na przykład planszowych, w które można grać rodzinnie. Na przykład moją uwagę przykuła gra Miś Wojtek. To taka gra edukacyjna dla 2 do 5 graczy w wieku już właśnie od 6 lat i odwołuje się do realiów II wojny światowej. Miś Wojtek ukazuje dzieje Polaków, którzy byli wywiezieni z terenów okupowanych przez Związek Sowiecki i ich długą wędrówkę. Bardzo ciekawa gra, polecam wszystkim Państwu, ale to jedna tylko na początek. Jeszcze o wielu innych będziemy dziś mówić. Teraz jednak chciałabym oddać głos Aleksandrze Słabisz, która jest dziennikarką mediów polskich i polonijnych z rejonu nowojorskiego, konkretnie mieszka w New Jersey i opowiada o tym, jak Polonia obchodzi właśnie 11 listopada za wielką wodą. Święto Niepodległości tutaj w Polonii zazwyczaj jest obchodzone bardzo uroczyście. Polonia zawsze pamięta o zwycięskim końcu I wojny światowej, kiedy ta Polska odzyskała niepodległość. Zazwyczaj są to akademie w polonijnych szkołach, akademie upamiętniające to święto w różnych organizacjach, msze w kościołach, złożenie wieńców pod pomnikami, podniesienia flag. W tym roku ze względu na pandemię uroczystości są w jakiś sposób ograniczone, prawda? W polonijnych szkołach to na pewno nie będzie zgromadzeń na auli czy w sali gimnastycznej. Pewnie będzie to święto upamiętnione w ramach zajęć, bardzo często, które odbywają się teraz przez internet. Natomiast wiem, że są organizowane takie uroczystości na zewnątrz, jak na przykład podniesienie flagi w Perth Amboy w New Jersey, które już odbyło się w niedzielę 8, parę dni przed 11 listopada, ale jest taka miejscowość, gdzie historycznie dużo Polonii mieszka. Ta uroczystość z okazji 11 listopada odbyła się przed ratuszem miejskim, czyli przed budynkiem władz lokalnych. Doszło do podniesienia flagi, złożenia wieńców, oddania hołdu tym, którzy walczyli za wolność ojczyzny. Była też uroczysta msza święta. 12 listopada, dzień później po święcie, w Jersey City, również w New Jersey, odbędzie się podniesienie flagi przed tamtejszym ratuszem. Jersey City to jest takie dosyć ważne miejsce dla Polonii, ponieważ w tej miejscowości stoi pomnik katyński autorstwa Andrzeja Piteńskiego, bardzo znanego rzeźbiarza, który niestety niedawno zmarł. Ta uroczystość akurat nie będzie się odbywać przed pomnikiem, ale z pewnością część osób pójdzie tam oddać hołd pod pomnikiem katyńskim. Jest to miejsce takie, w którym gromadzi się Polonia na różnego rodzaju uroczystości. A wiem, że w niedzielę też odbyła się taka uroczystość w Polskim Domu Narodowym na Greenpointzie, organizowana przez Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce. I tam taką atrakcją tego popołudnia była nowojorska premiera filmu o ochotnikach z Ameryki, którzy pojechali w czasie I wojny światowej do Francji, by walczyć z armią polską, tak zwaną Armią Błękitną o niepodległość Polski właśnie na frontach I wojny światowej. To jest ten taki element trochę łączący moim zdaniem te właśnie obchody święta niepodległości z Dniem Weterana tutaj w Stanach Zjednoczonych, bo mało kto wie, że właśnie istniała taka Armia Błękitna. Przez wiele, wiele lat się o niej nie mówiło. Byli to ochotnicy ze Stanów Zjednoczonych, polonijni, Polacy, którzy emigrowali do Stanów Zjednoczonych na początku ubiegłego wieku, ale nigdy nie zapomnieli o Polsce i cały czas myśleli o tym, co tu zrobić, żeby pomóc Polsce odzyskać niepodległość. Oni tam organizowali różne szkolenia takie wojskowe i wreszcie w 1917 roku uzyskali takie oficjalne pozwolenie od władz amerykańskich, żeby stworzyć taką formację wojskową, taką jak gdyby można by powiedzieć paramilitarną. Zaczęli intensywne szkolenia ochotników. No i pod koniec 1917 roku zaczęli wyjeżdżać do Francji, gdzie tam utworzyła się ta Armia Polska. Ponad 22 tysiące ochotników pojechało i walczyli do końca wojny, do końca działań wojennych, a potem duża część z nich wróciła z powrotem do Stanów Zjednoczonych, część oczywiście poległa na froncie, część wróciła do Polski, część wróciła tutaj i utworzyła Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej. I to stowarzyszenie nadal działa i teraz jedną z misji tego stowarzyszenia jest właśnie takie utrzymywanie pamięci o tej Armii Błękitnej. No właśnie, przyznam Państwu, że to dla mnie też było zaskoczenie i no, taka wiadomość, którą faktycznie powinniśmy usłyszeć. Kiedy? Może jak nie dziś. Bardzo za to dziękuję Aleksandrze Słabisz, która jest dziennikarką mediów polskich i polonijnych właśnie ze stanu Nowy Jork. Będziemy jeszcze wracać do wypowiedzi pani Aleksandry, która też opowie o tym, jak właściwie, jeśli chodzi o charakter, Polonia świętuje 11 listopada. Czy to bardziej takie podniosłe święto, czy bardziej radosne, rodzinne? O tym opowiemy za kilka już minut, a teraz czarno-biały film z Dymszą. Z Adolfem Dymszą czarno-biały film, znów międzywojnie się przegląda w nim. Śmieszny dialog, błahy gag, dziś wzruszają mocno tak. Wraca tęsknie tamten świat. Z Adolfem Dymszą czarno-biały film, jakby radości ktoś nam śpiewał hymn. I nostalgii nutka drgnie, bo z naiwnych nawet scen duch wolności aż się rwie. Z Adolfem Dymszą czarno-biały film, ten czas legendą w PRL-u był. Fragment kopii ostał się, obraz skacze, trzeszczy dźwięk, ale jaki to ma wdzięk. Z Adolfem Dymszą czarno-biały film, w piosenkach znajdziesz skamandrytów rym. Dodek komik, dodek mim, zestaw ma wesołych min, gwiazda przedwojennych kin. Thank you. Z Adolfem Dymszą czarno-biały film. Tych restauracji eleganckich nimb. Już orkiestra z werwą gra na parkiecie pełno par. Szampan strzela, bach, bach, bach. Z Adolfem Dymszą czarno-biały film. Arystokracji, gracja oraz styl. Chociaż farsy ma to sznyt, dobrych manier widać blicht. Kulturalnie można drwić. Z Adolfem Dymszą czarno-biały film. Nikt nie zna września, co ma wkrótce przyjść. Bez znaczenia jest ten fakt, że gdzieś w Niemczech tamtych lat ktoś też imię Adolf ma. Z Adolfem Dymszą czarno-biały film. Znów międzywojnie się przegląda w nim. Śmieszny dialog, błahy gag dziś wzruszają mocno tak. Dobrze, że był taki świat. Ryszard Makowski i czarno-biały film z Dymszą. A my, proszę Państwa, zapytaliśmy Aleksandrę Słabisz, właśnie dziennikarkę mediów polskich, polonijnych ze stanu Nowy Jork, jak, jeśli chodzi o charakter, Polonia świętuje 11 listopada. Oto co usłyszałam. Polonia obchodzi to święto tak, jak pamięta te obchody jeszcze może sprzed wyjazdu z Polski. Jest to raczej takie podniosłe atmosferze, poważne święto. To nie są fajerwerki, to raczej jest zwrócenie uwagi na historię, aby ją przekazać młodszym pokoleniom. A jeżeli to są akademie, zawsze jest tam właśnie jakiś element historyczny. W tym roku jednym na przykład z obchodów, czy form obchodów, oprócz tego historycznego pokazu historycznego filmu w Polskim Domu Narodowym na Grimponcie, Fundacja Kościuszkowska, taka czołowa instytucja promująca kulturę polską w Nowym Jorku i nie tylko, bo ma oddziały w różnych innych miastach, będzie, za jej pośrednictwem będzie można posłuchać słynnego utworu Ignacego Jana Paderewskiego, Symfonii Polonia, która została nagrana przez Orkiestrę Symfoniczną z Lwowa. Wcześniej była grana w różnych miejscach w Europie, no i teraz będzie można posłuchać tego utworu. Oczywiście przez internet, bo tak jak powiedziałam, w tym roku mamy bardzo ograniczone możliwości, jeśli chodzi o spotykanie się. Normalnie byśmy poszli na jakąś uroczystość, czy to w konsulacie, czy to w ambasadzie, czy w organizacji jakiejś, czy w szkole. W tym roku tego nie możemy zrobić, więc pozostaje nam głównie łączenie się przez internet albo mniejsze uroczystości na zewnątrz. Ale to też jest możliwe. Mniejsze uroczystości na zewnątrz też mogą mieć swój wyjątkowy charakter. Ale też Amerykanie świętują, nie tylko Polonia właśnie dziś w Stanach Zjednoczonych, ale Amerykanie sami też mają swoje święto. O tym jak je obchodzą. No i też jak obchodzą swój Dzień Niepodległości. To z kolei na 4 lipca przypada to święto. Zupełnie inaczej właściwie niż Polacy. Ale o tym pani Aleksandra opowie nam za kilka minut. Lubię te dni, gdy upał dusi. Lubię, kiedy nie ma słońca. Lubię deszczowe letnie ranki. Lubię, kiedy mróz mnie kąsa. Lubię to, lubię to. Lubię pikniki na skraju drogi. I lubię jadać w restauracjach. Ciszy uwielbiam słuchać w górach. I lubię bywać w gwarnych miastach. Lubię to, lubię to. Bo ja lubię I lubię te, kiedy się dąsasz, lubię, gdy mi się starasz pomóc i kiedy w nic mi się nie wtrącasz. Lubię to, lubię to. Lubię, gdy czule na mnie patrzysz i lubię, kiedy wzrok odwracasz. Lubię, gdy kochasz mnie bez granic i lubię, kiedy je wyznaczasz. Lubię to, lubię to. Bo ja lubię to, lubię, lubię to, ja lubię to. Rozmawiać o pogodzie i o globalnej sytuacji. Lubię też bywać nieomylny, choć międzyczasem nie mam racji. I lubię to, lubię to. Lubię mieć z rana umysł czysty, wieczorem mniejszą ostrość. Lubię wtedy rozsądek swój poddawać. Lubię najcięższej próbie. I lubię to, lubię to. Indios Bravos. Na wesoło. A teraz Aleksandra Spabisz, tak jak Państwu powiedziałam, opowie jeszcze nam o tym, jakie święto dziś jest w Stanach Zjednoczonych. 11 listopada to też wyjątkowa data właśnie tam za Wielką Wodą. A jakie to święto? Amerykańskie święto 11 listopada, Veterans Day, jest to, można powiedzieć, takie dosyć podniosłe święto, chociaż zazwyczaj obchodzone jest za pomocą parad, ale jest bardzo dużo też uroczystości składania wieńce pod pomnikami. A całe to święto jest hołdem dla wszystkich weteranów, wszystkich formacji wojskowych amerykańskich, a zaczęto obchodzić to święto po I wojnie światowej jako hołd dla tych, którzy brali udział w walkach na froncie I wojny światowej. Potem po II wojnie światowej, po wojnie koreańskiej w 1954 roku uogólniono to święto jako hołd dla wszystkich walecznych i wszystkich, którzy służyli na rzecz kraju tutaj. Ma taki może bardziej podniosły charakter niż Święto Niepodległości Amerykańskie, które obchodzone jest 4 lipca i generalnie ma taki charakter bardzo rodzinny. To dzień, w którym rodziny, znajomi, przyjaciele spotykają się na piknikach, w parkach, na plażach, żeby pobyć ze sobą i w ten sposób świętować odzyskanie niepodległości przez Stany Zjednoczone. A także pod tym względem, jeśli chodzi o Święto Niepodległości, to na pewno to amerykańskie ma taki bardziej luźny charakter niż to polskie Święto Odzyskania Niepodległości. No i oczywiście na 4 lipca głównym punktem programu co roku są fajerwerki i to od tych takich bardzo, bardzo słynnych nad Manhattanem, które widać nawet na przykład z brzegu Hudson River od strony New Jersey, po fajerwerki praktycznie w każdym parku w jakichś mniejszych miejscowościach. To jest wielka atrakcja. Ludzie też indywidualni lubią strzelać te fajerwerki, także to jest taki dzień zabawy, ale oczywiście też ma takie...

Ach, jak to zabrzmiało. Mogłabym tak słuchać i słuchać i mam nadzieję, że Państwo też. To był Sebastian Karpiel-Bułecka i Atom String Quartet. Nagranie na żywo. Och, koncertowe. No, za takimi koncertami to na pewno możemy tęsknić. A tak przy okazji powiem Państwu, że gdyby Państwo chcieli posłuchać tej audycji właśnie Myśli Dziecka z Sebastianem Karpielem-Bułecką, to jest na pewno na naszej stronie internetowej. Bardzo serdecznie polecam. Jeśli chodzi o Święto Niepodległości, to jest taka data, która powinna nas łączyć i scalać. I choć w tym roku z racji na pandemię wiele uroczystości będziemy mogli śledzić właściwie tylko online, to warto w tym dniu też samemu puścić wodze fantazji i spędzić ten dzień może jakoś inaczej niż do tej pory. Jak to zrobić? Odpowiedzi szukała Monika Suszek. Wiem, jak się kamerkę włączyć u nas. O, no, ja nie widzę. Ale słychać nas. Słychać mnie? Nauka i praca zdalna, rozrywka, a do tego również spotkania towarzyskie. Wszystko przeniosło się przed szklane ekrany. Może więc ten świąteczny dzień warto spędzić inaczej niż zwykle, mówi psycholog Marzena Jankowska z Wyższej Szkoły Bankowej. Może najłatwiej byłoby zacząć od tego, czego nie mamy robić, czyli poszukać tej kreatywności i nowości poza tym, co robimy na co dzień, a z całą pewnością większość z nas przez długi czas patrzy w ekrany. Może warto zastanowić się nad tym, co takiego dobrego ładuje nas energią, co jest nam teraz bardzo potrzebne. Ja na przykład z całą pewnością wybiorę się, żeby zanurzyć się w zimnej wodzie w Wiśle. O, zimno w ręce się robi. Marzną, łapy. Być może czymś zupełnie nowym, ale bardzo zdrowym i też edukacyjnym, ale bardziej z punktu widzenia poznawania samego siebie byłoby na przykład przemaszerowanie gołymi stopami po tej zimnej trawie i po doświadczanie czegoś zupełnie nowego, a przy okazji dla naszego zdrowia to jest bardzo dobre. Dla mnie takim naturalnym i oczywistym elementem kreatywności jest po prostu pozwolić się poprowadzić w zabawie moim dzieciom. A skoro o dzieciach mowa, i tu rodzą się pomysły, jak wspólnie spędzić ten dzień, podpowiada rysowniczka i psycholog Agata Jakuszko. Jest taki trik, że z literki U można narysować dosłownie wszystko. Ona może być twarzą, może być łapką psa, może być medalem. Pokazuję dzieciom, jak narysować literkę U i pytam, co teraz z tego zrobimy? To może być głowa. A wiecie, że to może być głowa na przykład generała albo pułkownika? A wiecie, kim jest pułkownik? I wtedy zaczynam im tłumaczyć i jednocześnie rysując. Rysujcie ze mną. Rysujemy literę U, dodajemy krótką kreskę i robimy jeszcze mniejsze takie fałdy. Proszę też, żeby dzieci dorysowywały elementy. To jest okazja dla nas, rodziców, żeby opowiedzieć troszkę, jak to wyglądało w dawnych czasach i jak Polska odzyskiwała niepodległość, z czym się to wiązało podczas wspólnego lepienia. Monika Suszek sprawdzała, jak można kreatywnie spędzić ten dzień. A jest jeszcze kilka takich gier, o których już jednej Państwu wspomniałam. Gier rodzinnych, planszowych. Jedna to właśnie Miś Wojtek, to już mówiłam. A druga to Polska gra z historią. Tutaj poruszamy się swoimi pionkami po mapie Polski. Wokół mapy przebiega tor historii od chrztu Polski do przyszłości i wygrywa ten z graczy, który dojdzie na sam koniec. Jednocześnie zbieramy różnorakie karty, które przedstawiają wydarzenia z naszej historii i każda taka karta zawiera bogate opisy na temat danego wydarzenia. Jest to więc kolejna okazja na przedstawienie historii w bardzo przystępny sposób. Taką też Państwu polecam jak najbardziej. No i zachęcam też do tego, żeby zostać teraz z nami. Jesteśmy z Państwem do godziny 10 i o takich propozycjach jeszcze na pewno będziemy mówić.